Yo, Shera. Ha, il gilet d'ail, là. Ah, shit. Yo. Anti-production. Ah, shit. Garden er på farta. Chill nå, ta det sakta. For hvem faen har makta? Kjører hardt, da. Snakker dritt, det fakta. Chiller mest, streamer mest, drikker mest, for jeg er trang. Shit, da. Sette hiphop mot toppen. Garden og crew bringer rimer ut som soppen. Jeg kjenner soppen, den går gjennom mitt nervesystem. Jeg bouncer med kroppen, breath trinker som litt oksygen. Jeg gir meg ikke, gidder faen ikke stikke. Made man, for alle gutta til å slikke. Rikke Macke, gidder ikke whack. Tenker bare rap, deep shit. Havner nederst på en CD-rack, slack. Ok, speeder opp tempoet. Leverer fet shit, så gutta kom og stem på min.